śledztwo w sprawie eksplozji gazu w jednej z katowickich kamienic. 60-latek, którego ciało znaleziono w Bieszczadach, mógł być ofiarą zabójstwa, a nie niedźwiedzia. Są wstępne wyniki sekcji zwłok. Głośne rozmowy przez komórkę w tramwajach czy autobusach to coraz większy problem. Coraz częściej rozmawiamy głośno, rozmawiamy na tematy, które mogą być krępujące. Dlatego sprawą zajęli się urzędnicy. Na początek śledztwo w sprawie wybuchu gazu w kamienicy w centrum Katowic. Postępowanie jest prowadzone w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, wyjaśnia rzeczniczka prokuratury Marta Zawada-Dybek. Prokuratorzy od samego początku w zasadzie pracują na miejscu zdarzenia. W chwili obecnej oczekujemy na zakończenie akcji ratowniczej, która cały czas jest prowadzona. Chcemy przeprowadzić oględziny na miejscu zdarzenia. To jest taka niezwykle czynność ważna z punktu widzenia tego śledztwa, bo chodzi o zabezpieczenie śladów. Do wybuchu gazu doszło przed 5 rano. Eksplozja zniszczyła 3 kondygnacje budynku u zbiegu ulic Sokolskiej i Chopina w centrum miasta. Zawaliła się ściana frontowa, ocalał tylko parter. Po eksplozji ewakuowano 15 lokatorów, 5 osób trafiło do szpitala, stan jednej jest ciężki. 3 osoby są wciąż poszukiwane. A przed prokuratorami cały szereg czynności do wykonania. Planujemy przesłuchania świadków w tej sprawie. Chcemy też zabezpieczyć dokumentację projektową budynku, dokumentację instalacji elektrycznej, gazowej, remontu budynku. Będziemy również sprawdzać te informacje, które gdzieś tam w mediach się pojawiają co do takich okoliczności, które miały wpływ, czy mogły mieć wpływ na ten wypadek, chociażby te wstrząsy, o których dzisiaj była mowa, które poprzedzały samą katastrofę. A chodzi o wstrząsy w kopalni Murski Staszic, która znajduje się 4 km od zawalonej kamienicy. Strażacy oceniają, że akcja przeszukiwania gruzowiska może trwać jeszcze wiele godzin, nawet do jutra bierze w niej udział 200 strażaków. 60-letni mężczyzna, którego zwłoki w poniedziałek znaleziono w lesie w Bieszczadach, mógł być ofiarą zabójstwa, a nie niedźwiedzia. Informuje prokuratura rejonowa w Lesku, która ma już wstępne wyniki sekcji zwłok. Z opinii biegłych wynika, że głównych ran na ciele mężczyzny nie należy wiązać z działaniem zwierzęcia. Ciało poszukiwanego 60-latka znaleziono niedaleko miejscowości Olszanica. Właśnie w tym rejonie dzień wcześniej niedźwiedź zaatakował 2 ratowników górskich szukających mężczyzny. Zwierzę prawdopodobnie było ranne. Z relacji ratowników wynikało, że kulało na tylną łapę. Do tej pory niedźwiedzia nie odnaleziono. Jeśli zostanie odnaleziony i okaże się, że jest niebezpieczny, zostanie uśpiony. 3 osoby zatrzymane, 1 w szpitalu, 2 zniszczone samochody. To efekt wczorajszych starć pseudokibiców Arki i Lechii w Gdyni. W bójce, która według świadków trwała kilkanaście minut, brało udział co najmniej kilkadziesiąt osób. A o co poszło? Sprawdzał Grzegorz Armatowski. Po graffiti na jednym z osiedlowych garaży sympatycy Arki Gdynia odmalowywali zniszczone napisy i klubowe barwy. Wtedy zaatakowali ich sympatycy Lechii Gdańsk, powiedzieli mi świadkowie bójki. Lechia przyjechała, zaczęła niszczyć wszystkie napisy. Po chwili wszyscy kibice Arki zaczęli gonić Lechię. Zaczęli się bić. Jeden samochód podpalił, zaczął płonąć. Wyszedłem na balkon i zadyma. Idą tutaj watacha ludzi. Z 80 osób przebiega. Tutaj chłopacy malowali. Zaczyna się bójka. Podpalili samochód. Zdemolowali drugi. Wojna, po prostu wojna. Tu było Arka napisy. To po prostu zamalowali. Na osiedlu porozrzucane są puszki z żółtą i niebieską farbą, pędzle i malarskie wałki. Są też porozbijane szyby i szczątki spalonego samochodu. Policja zatrzymała 3 osoby. To młodzi mieszkańcy Gdyni. Jeszcze dziś mają zostać przesłuchani. Powszechne i często irytujące głośne rozmowy przez komórki w autobusach czy tramwajach w Krakowie są numerem 1 na miejskiej liście skarg. Więc urzędnicy postanowili coś z tym zrobić i na początku listopada ma ruszyć kampania przypominająca o zasadach dobrego wychowania, a te obowiązują także, gdy rozmawiamy w miejscu publicznym przez telefon. Jak się okazuje, o tej prostej prawdzie wielu zdaje się nie pamiętać. Co dziecko zjadło na śniadanie, kiedy ma wyjść na spacer, instrukcja dla babci. Jak jest pilny telefon, to muszę odebrać. Generalnie obserwuje się coś takiego i to nie tylko oczywiście w Krakowie. Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Że obyczaj tego, że w komunikacji zbiorowej nie mówi się głośno, w ogóle unika się rozmów, zanika. Coraz częściej rozmawiamy głośno, rozmawiamy na tematy, które mogą być krępujące dla osób jadących obok. Kilka dni temu w pociągu SKM. Magdalena Potocka z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Pan kłócił się przez telefon ze swoją partnerką i udowadniał jej, że ona daje się manipulować temu Stasiowi, który mieszka tam obok Włodka i bardzo głośno tę rozmowę prowadził. Widzę, jak wszyscy się na mnie patrzą i słuchają tego, co mówię, więc nie prowadzę prywatnych rozmów. To jest niegrzeczne, tylko tyle. Głośne rozmowy wziął na celownik także Białystok. Tam zakazano rozmów przez telefon w środkach komunikacji miejskiej, a nawet korzystania ze sprzętu audiowizualnego. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy.

much more of this than you deserve. Come on, lift up my head. I gotta take a little chance. I'm gonna meet a beat, my feet can dance. I've had enough of a one-way screen. Hours and hours of cheap caffeine. Get me a clean shirt, find me the in-between. Just wanna hear another human voice, screaming pillows and secret tears, every single night for 100 million years, but not tonight. Melissa Etheridge, nowa płyta This Is Me, moim zdaniem świetna. Słuchałem wczoraj tego dwa razy. Na dodatek moja wersja zawiera 4 dodatkowe piosenki. I Won't Be Alone Tonight. To jest utwór, który zaczyna tę płytę. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy. Ja chyba mam dzisiaj dla Państwa w zasadzie same niespodzianki. Czy znają Państwo płytę Lennego Krawica pod tytułem Strat na pamięć? To proszę posłuchać tego utworu. Earth forever. could have eternal life. I want you right there beside me, yeah. 'Cause I need your strength, and baby, how I need your light. I could have the power of the world and all it brings, but it won't feel the same. It won't feel the same. Live in a great big tower, in a world of luxury, but it won't feel the same. It won't feel the same without you. We've been down this road together, and I know that this feels right. And I do believe without you right by my side, it won't feel the same. So baby, I am gonna fight. I could have the power of the world and all it brings, but it won't feel the same. It won't feel the same. Live in a great big tower, in a world of luxury, but it won't feel the same. It won't feel the same. I could have the power of the world and all it brings, but it won't feel the same. It won't feel the same. Live in a great big tower, in a world of luxury, but it won't feel the same. It won't feel the same without you. I could have the power of the world and all it brings, but it won't feel the same. It won't feel the same without you. Tak sobie wymyśliłem, że tak krawic kraje, jak mu materii staje. To jest zakończenie poszerzonej wersji płyty Strat. Na tej płycie są jeszcze dwa dodatkowe utwory, między innymi ten It Won't Feel The Same. 18 minut po godzinie 15. O, jak się cieszę z tej płyty. Yeah. Nowa płyta grupy Fleetwood Mac miała być w tym roku, ale chyba nic z tego nie będzie. Za to mamy nową płytę Stevie Nicks, Songs from the Vault, 24 Karat Gold. Mówiłem o tej płycie już kilka razy. To 14 piosenek napisanych w różnych latach, ale nigdy wcześniej nie wydanych na płycie. Teraz zrobionych na nowo z producentami Dave Stewart, Woody Watchtell i sama Stevie Nicks produkowała ten album oczywiście. No właśnie, i ta piosenka Starshine to jest nowy singiel i on będzie także w zestawie do głosowania na listę w Trójce, to przy okazji polecam. 23 po 15. Lives lived out full and long, long after the transition when the oil is gone. There will be gardens green, there will be houses warm, good livelihoods providing for the hearth and home. So when depression seeps through the cracks of grief, hopelessness will speak from the dark and deep. That's just the oil talking to you, says you got no choice. That's just the oil talking to you, but there's a brighter voice. There's a brighter voice. There's a brighter voice. There will be kitchens full. There will be parties loud. And dinner conversations with the neighbor crowd. There will be bright ideas on how to get things done. Time to raise a family, time for fun. So when depression seeps through the cracks of grief, hopelessness will speak through the dark and deep. Don't you know that's just the oil talking to you, saying you got no choice. That's just the oil talking to you, but there's a brighter voice. Now there's a brighter voice. That's just the oil talking to you, That's just the oil talking to ya, saying you got no choice. That's just the oil talking to ya, but there's a brighter boy. Now there's a brighter boy. David Wilcox z nowej płyty zatytułowanej Blaze. Autopromocja. 20 tysięcy dni na ziemi. W chwili wieńczącej tę podróż Nika Cave'a zaskoczyła dwójka brytyjskich dokumentalistów. Powstał wyjątkowy filmowy portret wyjątkowego człowieka. Z Nikiem Cave'em oraz autorami filmu porozmawiamy w liście osobistej. Zapraszam w sobotę od 19 do 22. Anna Gacek. Autopromocja. No to ja teraz mam dla Państwa wiadomość niesamowitą, zwłaszcza dla tych, którzy nie śledzą Twarzaka i różnych takich tych nowoczesnych źródeł informacji. Dotarła do mnie wczoraj ta wiadomość. Nowy James Bond będzie w 2015 i to niesamowite, niesamowite. Po raz trzeci piosenkę główną będzie śpiewała ta sama artystka. To nie zdarzyło się w ponad 50-letniej historii. I to jest Shirley Bassey. Where is the solace that I crave? Will it still haunt me to my grave? Too broken to forgive, too painful to relive now. There may be other arms to hold, they'll only keep me from the cold. There'll always be a space, a fact I have to face now. Oh, there's only so much you can give. Only a fool forgets to live. An easy thing to say, the past won't go away now. How long does a heart comfort in the sight, no good about goodbye. My heart is no good at pretending. It knows that the hurt's never ending. No solace in a kiss, no comfort. Good about goodbye. My heart to przez Davida Arnolda, który wszystkie piosenki, jakie pisze, brzmią jak Bondy. No, ja nawet sobie wymyśliłem tytuł nowego Jamesa Bonda, Now and Forever. Prawda, że ładnie? A Shirley Bassey mogłaby śpiewać No Good About Goodbye jako temat główny. Za 27 minut godzina 16, teraz nie będę zmyślał, to jest jeszcze jedna nowa piosenka z cudownego zestawu Partners Barbra Streisand. Ukazała się w takim dodatkowym dysku. Barbry w tej piosence był Babyface, ten, który wyprodukował cały album Lost Inside of You. To utwór napisany do filmu A Star Is Born. Barbra napisała go z Leonem Russellem. To ten Leon, który napisał A Song for You. Cudowna piosenka, piękne wspomnienie. A właśnie, na tej dodatkowej płytce przy Partners są także duety z Frankiem Sinatrą, Barry Manilowem, Barry Gibbem i Brianem Adamsem, ale to te wcześniej nagrane. Tak przy okazji, Brian Adams, z tej ostatniej płyty nowy singiel, to ta piosenka. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Truth you let me see. Yeah, Sonny, thank you for the facts from A to Z. Oh, my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sonny, one so true, I love you. W tym przypadku Sunny to imię dziewczyny, ale pomyślałem sobie, że w sobotę i w niedzielę już ma być Sunny, czyli jeszcze tylko piątek i słońce do nas wróci. Za 18 minut godzina 16, podróże kształcą. Gdybym nie poleciał do Irlandii, to w ogóle bym nie wiedział, że istnieje ktoś taki. czoło. Jego debiut 3 lata temu, płyta The Day You Live Forever i utwór zatytułowany Stand Up Tall. A pan się nazywa Ryan Sheridan. Za 14 minut 16. When the fear takes you down, when the doubt takes you under, when you sink like a stone and you can't breathe, when the tears take control, when the demons take over, won't be endless alone. You got me. Makes you wonder, you're not in this alone. You got me. O, jak ładnie. To właśnie chłopina w kapelutu, czyli Gavin DeGraw. Finest Hour, the best of the Gavin DeGraw. Nasza znajomość tonacji trójki zaczęła się z tym panem chyba przy okazji piosenki Chariot. Nie zaglądałem do kalendarza. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. 23 dzień października 2014 roku. No i to właściwie wszystko w tonacji. To ta ostatnia piosenka dla dzisiaj urodzonych. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, George Michael.

50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelajt. Dzień dobry, czwartek, 23 października, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. W centrum Katowic trwa akcja ratownicza. Strażacy szukają trzech osób, które mogą...